Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, jest 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam do trójki. Po 3 latach współpracy Iga Świątek rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Janusz Palikot usłyszał zarzuty, dziś ciąg dalszy przesłuchania. Natychmiastową ewakuację mieszkańców 20 miejscowości w południowym Libanie nakazało izraelskie wojsko. Iga Świątek po 3 latach zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. Liderka światowego rankingu tenisistek ogłosiła decyzję w mediach społecznościowych. W studiu ze mną Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adam, czy wiemy coś więcej o powodach tej decyzji? Niespodziewanej chyba. No na pewno. Jako powód zawodniczka w przekazanym mediom oświadczeniu podaje chęć trenera do spędzenia więcej czasu z rodziną i w ogóle odpoczynku. Ostatnie lata, trzeba przyznać, podobnie jak obecny sezon, były niezwykle wymagające i w dużej mierze było to pasmo sukcesów, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Jeżeli mierzymy z trenera wynikami, no to Tomasz Wiktorowski absolutnie osiągnął szczyt, bo przez 3 sezony wygrał ze swoją zawodniczką 4 turnieje wielkoszlemowe, 3 razy Roland Garros, raz US Open. No można powiedzieć absolutny top. Fantastyczne osiągnięcia zarówno dla zawodniczki, jak i dla trenera. Odpoczywa trener od tenisa w ostatnim czasie, odpoczywa też zresztą sama Świątek. Zrezygnowała z gry w kolejnych turniejach. W Tokio, w Pekinie, w poniedziałek miała wystartować w Wuhan. Czekamy na informacje, co się wydarzy. Teraz Iga skupi się na poszukiwaniach nowego trenera. Jak przyznała w wysłanym oświadczeniu, rozmowy już trwają. Dziękuję bardzo, Adam Malecki, o powodach rozstania Igi Świątek z trenerem. Janusz Palikot, jego pełnomocnik, zgodził się na podawanie nazwiska, usłyszał zarzuty, poinformował o tym w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Biznesmen i były polityk został zatrzymany wczoraj w Lublinie, został przesłuchany przez prokuraturę we Wrocławiu. Katarzyna Ingram. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej mówi, że prokuratura na razie nie udziela szczegółów w sprawie byłego posła Janusza P. Wczoraj w godzinach późnowieczornych rozpoczęły się czynności z udziałem Janusza P. Czynności te rozpoczęły się wczoraj, ale dzisiaj będą kontynuowane, dlatego nie udzielamy szczegółowych informacji ani o treści zarzutach, ani o dalszych czynnościach, które będą wykonywane w sprawie. Wiadomo, że Janusz P. usłyszał zarzuty oszustwa. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił o tym w TVN24. Sprawa ma związek z wehikułem inwestycyjnym byłego posła. Zarządzana przez niego spółka z branży alkoholowej nie spłacała nabywców obligacji, którzy zainwestowali w 2-letnie papiery dłużne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Białej Podlaskiej trwają przygotowania do ewakuacji mieszkańców po tym, jak wczoraj znaleziono tam niewybuchy. Mają być ewakuowani mieszkańcy ulic w promieniu 500 metrów od niebezpiecznego znaleziska. Dotyczy to także pracowników lokalnych sklepów. Pracuję w tym sklepie, gdzie ma być prawdopodobnie ewakuacja. Czy jest obawa? Myśmy już raz przeżyli odkrycie bomb. Nic się nie wydarzyło, więc tak spokojnie wszyscy podchodzą do tego. No jest to problem, bo w piątki są duże dostawy. No i kontakt, dostaw nie przyjmujemy, są to konkretne straty. Wzięłam ubranie takie, żeby na dzień, dwa na wszelki wypadek. I idę do córki. Zabrałam leki, dokumenty. Ubieranie na zmianę, bieliznę, bo to czasem może potrwać jeszcze więcej niż dzień. Miasto zapewniło dla ewakuowanych mieszkańców schronienie w szkole podstawowej. Izraelskie wojsko nakazało natychmiastową ewakuację mieszkańców 20 miejscowości w południowym Libanie. Oznacza to potencjalną eskalację naziemnej inwazji Izraela na ten kraj. Po raz pierwszy wojsko Izraela nakazało ewakuację obywatelom Libanu mieszkającym na północ od proponowanej przez ONZ strefy buforowej. Balansowanie na linii, które jest niebezpieczne dla wszystkich. Tak rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie komentuje były wiceminister obrony narodowej generał Stanisław Koziej. Dodaje, że wojna Izraela stanowi zagrożenie dla całego świata, ponieważ zaangażowane są już w nią Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Na razie ciosy są jednak umiarkowane, powiedział generał.

Tak brzmi najnowsza płyta grupy The Smile, która ukazała się dziś. Wczoraj zapowiadaliśmy ją jeszcze ostatnim singlem, który też, myślę, bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił, ale po takim pierwszym odsłuchaniu można śmiało powiedzieć, że jest to płyta, która zdecydowanie utrzymuje poziom narzucony już wcześniejszymi wydawnictwami, no i oczywiście tym, co Thom Yorke na przestrzeni lat w swojej karierze robił, a robił tego bardzo dużo. Carouts to jest tytuł tego albumu, albumu dzisiejszego grupy The Smile, ale to nie jest jedyna grupa, która dziś prezentuje nową płytę. Dwa najważniejsze wydawnictwa, można powiedzieć, w muzyce zagranicznej, no to właśnie The Smile, ale także nowa płyta Caribou, czyli Honey, a z niej wyciągamy utwór ostatni zatytułowany Got to Change. And I know it's got to change. brutalnie zakończony, ale myślę, że zdecydowanie warty uwagi album grupy Caribou, bo tak właśnie się kończy. Ten utwór jest ostatnim z 12, które dziś zaprezentowane zostały na płycie Honey. I to nie jedyna oczywiście płyta, do której będziemy dziś jeszcze powracać. Chodzi oczywiście o te płyty zapowiadane już przez nas od dawna, bo o Caribou i The Smile mówiliśmy już Państwu od kilku tygodni przynajmniej. No ale teraz coś, co też myślę będzie zaznaczało swoją obecność na antenie Trójki w najbliższych tygodniach. Warhouse. It's what happens when you live like a saint. It's like the universe itself has a balance to maintain. You took praise for a song that wrote itself. Jak obserwują Państwo Trójkę na przykład na Instagramie, to być może Państwo widzieli, że wczoraj przypominaliśmy rozmowę, którą mieliśmy okazję przeprowadzić podczas tegorocznego Saltwave Festiwalu z artystą działającym obecnie jako Jay Bernard. To jest część zespołu Baltazar, a to druga część, czyli pan Martin De Volder, czyli obecnie Warhouse, zapowiadający swoją nową płytę, która ukaże się 22 listopada, będzie nosiła tytuł Karaoke. No właśnie, jak to było? Na pewno Karaoke było w tytule, ale tyle tych płyt jest nowych, że Karaoke Moon oczywiście, no przepraszam najmocniej, ale tyle jest tych płyt i nowych utworów, że czasami te słowa wypadają z głowy. Rag & Bone Man też prezentuje nowy singiel. Got me feeling like, ooh, baby, I'm your plaything. We baby, you can use your hands to break me even more until I fit in your mold. Ooh, even if you break all the rules, I'd rather be with you in jail than freezing out here alone in the cold. Nowy Rag & Bone Man z utworem Pocket, który również dziś się ukazał, a dzisiaj jest 4 października. Bardzo ważna data, jeżeli chodzi o nowe premiery, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy są od lat już zakochani w grupie Radiohead. No to The Smile, przypomnijmy, od nich zaczęliśmy, oni nową płytę zaprezentowali, ale jeszcze tych nowych płyt trochę dzisiaj będzie. To teraz do muzyki polskiej przejdziemy, bo tutaj też się mnóstwo dzieje. JSD czy JSD to jest nowy singiel Ofeli. Brzmi następująco. Po maturze noc przychodzi bryłka, no i już nie pamiętam, jak obudziłam się. Mam sukienkę, mam warkocze, dużo krzyczę, czytam trochę na hałas, trochę naiwna też. Nie rozumiem dobrze słowa, słodkie jestem słaba, zwłaszcza gdy do mnie ktoś przykieruje je. Łatwo nogi miękną, ty na miękko słyszę słowa, czułe i piekło, zaraz zaczyna się. Swój, utrwalia nieco bardziej gitarowo, tym razem w swojej nowej odsłonie. To również jest singiel, tym razem wczorajszy, bo to jest audycja Nowe w Piątek, w której te nowości najświeższe, dzisiejsze, wczorajsze właśnie przerabiamy. No to teraz my powracamy na wyspy i sięgamy po artystę, który tam właśnie będzie już niebawem koncertował bardzo intensywnie na Wyspach Brytyjskich i w Europie Kontynentalnej. Dużo planuje koncertów oraz płytę, która ukaże się 15 listopada. Będzie nosiła tytuł Small Changes, a mówią mu Michael Kiwanuka. Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind us, yeah. Hide me from the noise, but I can't stand the sound of silence, it's so hard for me, I needed you around. Calling out your name, feel like I could drown. When I need your loving, God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time. Rest of Me to jest nowy singiel Michaela Kiwanuki, który oczywiście będzie można już dziś znaleźć na naszej liście przebojów, to znaczy w zestawie do głosowania, bo przypomnijmy, że do 12, czyli jeszcze przez półtorej godziny mają Państwo czas na to, aby głosy oddawać, a po 19 w audycji Pierwsza Trójka wszystko to, co z listą związane, będzie się działo. Będzie live sesja i będzie oczywiście notowanie 21 Państwa wyborów, między innymi te, do których jeszcze dziś będziemy powracać, myślę, się tam znajdą. Bo będziemy jeszcze podgrzewać nieco głosowanie, które przypomnijmy raz jeszcze do 12 trwa. A to nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli nowość z ubiegłego tygodnia. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. Let it get me down. pauper, a pawn and a queen. I've been up and down, but I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. I can't deny it. I thought of quitting, but my heart just won't buy it. If I didn't think it was worth the try, I'd roll myself up in a big ball and die. Niewiele jest na świecie takich osób, które potrafią śpiewać jak Lady Gaga, która przed momentem właśnie na antenie Trójki wyśpiewała nam That's Life, czyli utwór, który po raz pierwszy w latach 60. się pojawił. I jego autorami są Dean Kelly i Kelly Gordon. To jest absolutny klasyk już na tym etapie. No a to się bardzo pięknie zgrywa zresztą terminowo nasza piosenka dnia z dzisiejszą premierą filmową, bo druga część Jokera przecież wchodzi do kin. Dziś 4 dzień października. No i Lady Gaga, jak wiadomo, tam jedną z ról głównych u boku Joaquina Phoenixa gra. A to był fragment jej najnowszej płyty, która jest oczywiście z Jokerem związana. All My Love tymczasem, tak brzmi Coldplay w roku 2024. Been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky, and still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all. Whether it rains, it remains. You've got all my love. Until I die, let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. It remains.

Phineas O'Connell z nowym utworem Lotus Eater. To jest zapowiedź jego nadchodzącej płyty. I tych zapowiedzi jeszcze u nas dzisiaj trochę będzie do 12, bo jeszcze godzina i 15 minut muzyki najnowszej, najświeższej, tej dzisiejszej, wczorajszej i tej z tego tygodnia oczywiście mamy pod dostatkiem, ale powracać będziemy do tych utworów, które prezentowaliśmy już w ubiegłym tygodniu, żeby przypominać Państwu o tym, że do 12 również głosujemy na utwory z naszej listy przebojów. Po 19 wszystko stanie się jasne, co Państwo wybrali. A z nowości jeszcze m.in. Chloe Slater. Tiny Screens śpiewa nam na antenie Trójki Chloe Slater, czyli autorka nowości wielu na przestrzeni ostatnich miesięcy publikowanych. Chwilę temu dosłownie ukazał się jej mini-album, epka, a teraz powraca już z kolejnym singlem. A my powracamy do utworu Audacious, czyli grupa Franz Ferdinand i kolejne przypomnienia o naszej liście przebojów. Głosujemy do 12. An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. standing under the holly tree with exasperated feelings and get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. To miejsce 30 naszej listy przebojów trójki, listy pierwsza trójka, która dziś po 19 na naszej antenie oczywiście wyjaśni i przedstawi to, na co Państwo głosowali. A głosujemy jeszcze przez godzinę i 8 minut, a w zestawie do głosowania utworów wiele. Być może kojarzą Państwo Smile z repertuaru Charlie'ego Chaplina sprzed wielu, wielu lat. Ten utwór znalazł się również na nowej płycie Erika Claptona. Heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Do your tears and sorrow. Smile and maybe tomorrow. See the sun come shining through. You just smile. Light up your face with gladness. Smile. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time. You must keep on trying. Smile. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile. Smile, what's the use of crying? You see the light